był program Trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz, dzień dobry. Mamy środę, 30 dzień kwietnia. Jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Samorząd lekarski apeluje o minutę ciszy we wszystkich szpitalach po zabójstwie krakowskiego ortopedy. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. O pożar w lesie nie trudno. Służby apelują przed majówką o ostrożność. Zarzuty ma dziś usłyszeć 35-latek, który wtargnął na oddział szpitalny i śmiertelnie ranił nożem lekarza. Funkcjonariusz służby więziennej jest w policyjnej izbie zatrzymań. Od rana będzie odpowiadał na pytania prokuratorów. Kondolencje rodzinie ortopedy ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie złożyły władze lekarskiego samorządu, ministra zdrowia, minister sprawiedliwości i premier. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do pracowników ochrony zdrowia w całym kraju o solidarność z rodziną i bliskimi zmarłego lekarza. Wezwała, aby we wszystkich szpitalach uczcić dziś jego pamięć minutą ciszy. Apelujemy do naszych kolegów lekarzy, aby minutą ciszy uczcić pamięć naszego kolegi, a jednocześnie w sposób symboliczny czarną wstążką czy czarnym elementem pokazać solidarność i brak zgody na agresję w stosunku do personelu medycznego. Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd lekarski zaapelował też do marszałka Sejmu, premiera i ministra sprawiedliwości o działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa chorym i opiekującym się nimi lekarzom. Są ofiary nocnego ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. W Dnieprze zginęła co najmniej jedna osoba. Są też spore zniszczenia. Wybuchło kilka pożarów. W Charkowie jest już 38 poszkodowanych, w tym dwoje dzieci i kobieta w ciąży. Cztery osoby trafiły do szpitala. Prokuratura Krajowa potwierdziła 233 nieprawidłowości w 400 zbadanych postępowaniach, które prowadzono w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. To druga część raportu, z której wynika, że sprawy były przeciągane, a prokuratorzy poprawnie wykonujący swoje obowiązki źle traktowani. To sprawy dotyczące przeciwników politycznych partii rządzącej, bądź też osób, które tę partię rządzącą krytykowały, bądź też krytykowały sposób funkcjonowania organów państwa w owym czasie. I przykładem takich postępowań są postępowania dotyczące prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, ale także postępowania dotyczące byłego szefa CBA, byłego szefa ABW. A mówi prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W styczniu opublikowano pierwszą część raportu z ponad 200 spraw. W połowie potwierdzono nieprawidłowości. Stany Zjednoczone chcą zniesienia przez Europę podatku cyfrowego. Według amerykańskiego sekretarza skarbu komplikuje on negocjacje handlowe USA - Unia Europejska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu sekretarz skarbu USA dał do zrozumienia, że negocjacje z Unią Europejską komplikuje fakt, że niektóre decyzje gospodarcze podejmuje Bruksela, a inne państwa członkowskie. Moje spostrzeżenia sięgają do pytania Henry'ego Kissingera. Kiedy chcę rozmawiać z Europą, to do kogo dzwonię? Mamy do czynienia z wieloma różnymi interesami. Scott Bessent poinformował, że sprawa podatku cyfrowego jest częścią negocjacji handlowych z Europą. Niektóre kraje europejskie nałożyły niesprawiedliwy podatek od usług cyfrowych. Są wśród nich m.in. Francja i Włochy. Inne kraje, takie jak Niemcy i Polska, nie mają tego podatku. Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone oczekują zniesienia podatku cyfrowego przez Europę. Muszą więc rozstrzygnąć pewne kwestie wewnętrzne, zanim będą mogli zaangażować się w zewnętrzne negocjacje. Bessent dodał, że podatek cyfrowy uderza w ważną gałąź amerykańskiego przemysłu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed majówką strażacy i leśnicy apelują o szczególną ostrożność w związku z utrzymującą się suszą w lasach. Niemal cała Polska objęta jest najwyższym trzecim stopniem zagrożenia pożarem. Przepisy mówią, że minimum 100 metrów od granicy lasu nie używamy otwartego ognia, nie palimy żadnych ognisk, nie palimy papierosów, nie pozostawiamy niekontrolowanego jakiegoś źródła ognia, tak? No i nie śmiecimy, bo to jest też kolejny element, który nam się pojawia, dlatego że od czasu do czasu także w ochronie przeciwpożarowej mamy problemy z dzikimi wysypiskami śmieci, których nie udało nam się usunąć. I czasami one się zaczynają palić, także to też jest problem. Mówi Artur Tomczak z Lasów Państwowych. Od stycznia do kwietnia było 4 razy więcej pożarów w lasach niż przed rokiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy prognozę pogody. W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami na północnym wschodzie oraz w Karpatach słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 13-14 stopni na północnym wschodzie oraz miejscami nad morzem około 20 w centrum i do 23 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzisiaj jest środa, czyli 120 dzień roku 2025. Słońce wstanie o 5.10, czyli już niedługo, za 5 minut, a zajdzie o 19.57. Dzień dobry, kłaniamy się, rozpoczynamy kolejną godzinę. Irena Dan, Radek Nałęcz. tych jak to rozumiemy się bez słów. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Wszyscy idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. Idziemy na plac wolności, by tam zapomnieć dobre rady. To się wydarzyło 15 lat temu, w 2010 roku, w oddziale informatyki PKP wyłączono ostatni działający w Polsce komputer Odra 1305 albo 1305, to łatwiej wtedy zapamiętać. Komputery powoli trzeba włączać, zwłaszcza jeżeli ktoś się szykuje albo już jest w pracy, to chyba bardziej ta druga opcja. Z drugiej strony akurat jesteśmy w takim momencie tygodnia, że pewnie niektórzy smacznie śpią, wypoczywają, przedłużając sobie majówkę, która startuje już jutro, bo jutro pierwszy dzień maja. Dzisiaj żegnamy kwiecień, uczyńmy to z godnością i radością. 13 minut po godzinie 5. Kłaniamy się wszystkim ludziom dobrej roboty, którzy już teraz są z nami, już obudzili się, no i postanowili włączyć się trójkę. Bardzo miło nam z tego powodu. No dobrze, to w takim razie muchy i przesilenie zagrały. Muchy, ale Blauka też ma taki smaczek, żeby zaprezentować się przed państwem. Fason to teraz. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Przecież kupić go, choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że jak nowe. Choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że działa i jak nowe jest. Przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio, więc ryzykuję, biorę w ciemno, bo

To jeszcze w uzupełnieniu, pierwsza trójka w tym tygodniu wyjazdowa, bo to drugi dzień maja, czyli w trakcie majówki. No i tym razem Tomasz Żonda za starami listy. Lista przebojów Skudowy Zdroju, pierwsza trójka, przypominamy, między 19 a 22. Wszystko stanie się jasne, jeżeli chodzi o to, na jakim miejscu i którym miejscu wylądują poszczególni artyści, czy uda się pobić rekordzistę i stać się tym najpopularniejszym utworem. No to też jest jeszcze sprawa otwarta, no bo faktycznie najpierw trzeba zagłosować, żeby tak się stało. A ten rekordzista, przypominamy, z miejsca pierwszego to cały czas The Cure i Alone. Utwór, który właściwie, mam wrażenie, zamurował się na szczycie listy. Czy uda się zrzucić, zdetronizować The Cure? No to wszystko w Państwa rękach. 22 minuty po godzinie 5, coś mi świta w trójce. Zaglądamy na portale internetowe, między innymi sprawy polityczne, związane oczywiście nie tylko z tym, co dzieje się w Polsce, ale również z wyborami w Kanadzie. Kanada po wygranej liberałów, nowy rząd stawia na gospodarkę. Mark Carney, obecny i następny premier Kanady, zapowiedział powyborcze ambitne podejście do kryzysu wywołanego działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa. Liberałowie w programie mają dodatkowych 130 miliardów dolarów na rozwój gospodarki oraz wsparcie sektora obronnego. Czytamy w artykule opublikowanym na XYZ. Na co liczą też Kanadyjczycy? Na to, że działania zmobilizują inwestycje o wartości 500 miliardów dolarów, a więcej szczegółów oczywiście na portalu już wspomnianym. Przed nami Afro Collective. Zaproszenie na ranż, tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. I czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce, wygląda to źle. Smoking nosi dżentelmen, a dama gorset, podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew, wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi, Łazarzów, wstań. Pryncypia wysokie, instynkt niski, pogryzły jak wesz. Ona mruga figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. Bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce, infiltruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości, przeważnie wiem. Przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewniej się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Afro Collective już za nami, no i przy tej okazji oczywiście Afro Godzinę polecamy w każdą niedzielę o godzinie 16. Audycję prowadzi Michał Hoffman. 26 minut po godzinie 5, no to teraz przypomnimy pewną piosenkę i pewne osiągnięcie, ponieważ 30 kwietnia w 1994 roku w Dublinie odbył się konkurs Eurowizji, na którym Edyta Górniak zajęła drugie miejsce, wykonując piosenkę To nie ja, i to chyba największe nasze osiągnięcie, jeżeli chodzi o konkurs Eurowizji. Przypominamy, że ten 69. konkurs, a właściwie edycja, odbędzie się 17 maja w Bazylei. No i tym razem barwy biało-czerwone będzie reprezentowała inna diwa polskiej muzyki, czyli Justyna Steczkowska z piosenką Gaja. A my teraz przenosimy się do 94. Tak zwyczajny pod niebem biało-czarnym. Ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. Piękni są z romansu tła, zmęczeni tylko z gazet. Piekło kłania się ogniem do stóp, a ja papierowa marionetka muszę grać. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez, jestem po to, by kochać. A na trójkowym zegarze już 5:30, czas na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. O solidarność z rodziną i bliskimi krakowskiego ortopedy apeluje do pracowników ochrony zdrowia w całym kraju Naczelna Rada Lekarska. Wezwała, aby we wszystkich szpitalach uczcić dziś jego pamięć minutą ciszy. 35-letni funkcjonariusz służby więziennej, który wtargnął na oddział szpitalny i śmiertelnie ranił nożem lekarza, ma dziś usłyszeć zarzuty. Samorząd lekarski zaapelował też do marszałka Sejmu, premiera i ministra sprawiedliwości o działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i lekarzom. Tragiczny pożar hotelu w indyjskiej Kalkucie. Zginęło co najmniej 15 osób. Kilka osób uratowano. Ogień wybuchł wieczorem w 6-piętrowym budynku w jednej z najstarszych i najliczniej zamieszkanych dzielnic miasta. Nie są znane przyczyny. Powołano specjalny zespół, który prowadzi śledztwo. Od jutra zakaz telefonów komórkowych w szkołach w Austrii. Nowe rozporządzenie, które wchodzi w życie, zabrania uczniom do 8 klasy, czyli do 14 roku życia, korzystania z komórek czy smartwatchy. Zakaz dotyczy zarówno szkoły, jak i zajęć poza jej terenem. W praktyce z komórek uczniowie nie będą mogli korzystać także na szkolnych wycieczkach. Pełny serwis Trójki o 6. I Już nie Sandomierza, Zielona Góra, to jest to najcieplejsze miasto teraz. 11 stopni powyżej zera, najchłodniej w Ostrołęce, 1,5 stopnia. No ale myślę, że w ciągu dnia te wartości zdecydowanie bardziej przyjmą taki lepszy obrót. Na termometrach od 13-14 stopni na północnym wschodzie oraz miejscami nad morzem około 20 w centrum do 23 na południu i jeszcze ciśnienie w Warszawie w południe na barometrach 1007 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia. Coś mi świta. To tak w kontekście tytułu kolejnej piosenki. Chyba najlepszy dzień i Micromusic. Warto wspomnieć, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny. Katarzyna, Marian, Jakub, Maria, Andrea, Bartłomiej, Benedykt, Józef, Ludwik i Piotr. Wszystkiego najlepszego. Być może to ten najlepszy dzień. Nie widzę nic wyjątkowego w nim. No to pozostaje życzyć, żeby ten dzień nie przeleciał tak przez palce i żeby go nie stracić i żeby go dobrze też wykorzystać, tym bardziej, że ma być też przyjemnie za oknami. Te ptaki, które śpiewają oczywiście, to też wspomnienie tego, co działo się w ramach strefy Dread dzisiaj w nocy w Trójce. Za 25 minut wybije godzina 6. No to sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Polskie Radio 24.pl i tutaj artykuł związany z eksploracją głębin. Góra lodowa odsłoniła na dnie tajemniczy świat, piękny i kwitnący ekosystem, i to faktycznie zaskoczyło naukowców. Naukowców, którzy zbadali na Antarktyce dno morskie w miejscu, w którym na początku roku ogromna góra lodowa oderwała się od szelfu lodowego. To, co właśnie naukowcy zobaczyli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Ten bogaty ekosystem to przede wszystkim rośliny i zwierzęta morskie. Występowały w nim między innymi gąbki morskie, ukwiały, ośmiornice, ryby lodowe, ogromne pająki morskie. No to brzmi to już mniej przyjemnie, ale faktycznie to, co w głębinach morskich, oceanicznych można znaleźć, jest jeszcze cały czas niezbadane i na równi pewnie zachwyca z tym, co wysoko ponad naszymi głowami w kontekście eksploracji kosmosu. Polskie Radio 24.pl. Polecamy oczywiście ten portal również Państwa uwadze. No, w coś mi świta w trójce już teraz Peter, Bjorn and John, czyli piosenka, przy której należy gwizdać obowiązkowo. Young Folks. Talking about the outside, and we don't care about pogwizdane i potupane. Peter Bjorn and John, czyli Young Folks w ramach audycji Coś mi świta w Trójce, czyli taka poranna nasza rozgrzewka. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, Hawaje każdego roku zbliżają się do Japonii około 10 centymetrów. To zjawisko nie jest efektem działania oceanicznych prądów czy zmian klimatycznych, ale wynikiem głębokich procesów geologicznych zachodzących we wnętrzu naszej planety. Przesuwanie się wysp jest kolejnym dowodem na to, że Ziemia nieustannie się zmienia, nawet jeśli na co dzień tego nie dostrzegamy, prawda? To takie bardzo filozoficzne zdanie, ale jednocześnie być może warto się pochylić nad tym, co znajdziemy na Onecie, konkretnie zielony.onet.pl, bo tutaj właśnie o tym zjawisku, o tym, że Hawaje przesuwają się w stronę Japonii, można przeczytać i nawet w artykule znajdziemy informacje, kiedy się spotkają Hawaje z Japonią. To też jest możliwe. No dobrze, to w takim razie nie jest to absolutnie żadne kłamstwo. Są to naukowe badania związane oczywiście z naszą planetą. Odsyłamy na stronę Onetu w ramach przeglądu portali internetowych, a muzycznie u nas Little Lies i Fleetwood Mac. Coś mi świta. muszę się tam kiedyś w końcu przejść. Schowanego przed, nie ma go na mapie i podobno nie ma jak tam wejść. Słyszałem historię. Jest Król Słońce, to jest Jupiter oczywiście, no i też polecamy występ tej oto formacji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Było to w lutym, kiedy za oknami było chłodno i potrzebowaliśmy tego słońca, zresztą no, dzień był też odpowiednio krótszy. No i właśnie ta muzyka, która łączy brzmienia lat 70. nowoczesnej elektroniki, także psychodelii, disco, klasycznego popu z elementami jazzu, to właśnie jest Król Słońce. I to jest ta muzyczna rekomendacja, jeżeli komuś brakowałoby promieni. Dobrej majówki życzymy i dziękujemy za dzisiaj. Irena Dan, Radek Nałęcz, Coś mi świta w trójce. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż